بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال سيدي عن الحرازم ابن برار ناقلا عن سيدنا ووصلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني، يقول ابن عطاء الله في الحكم: لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود أبصار إذ لا حد لصفاته وأسمائه إلى آخره. كون جسون ننتي جتاي بي ويسو تي ياقوتة الحق حقائق وجعلت كل الكل في كلك وني واخنا معنا بي مانام موي با وجعلت تا داف كل الكل ليب ليب في كلك سي سك ليب مانام ليب ليب manam fi kulli ke ci sa lepp biñuy wax nak lepp lu ci borom subhanahu wa ta'ala en tant que essence mais en tant que ay tour manam ay tour aki melo ndax touru yalla ak ay melam amuñu lim manam amuñu fu ñu yam amma te mom moy nangul lepp manam parce que touru yalla ak bi ak bi ak bi duñu ben manam nga mën len boré lool moy différence entre essence mom amul ensemble ni partition mëno ko tuddé ni ensemble wala partition wala dara contrairement nak ak tourum yek melom yi nga xamanteni dañu xamné bi tour bokut ak bi ar-rahman ak ar-rahim malgré que ñom ñepp ci sifatu rahma lañ juggé mais ñom ñaar duñu bern duñu tour bi touru melol ak bi touru jëf la rahman ak rahim gis nga rahman moy ki nga xamantene yërmane melom la rahim moy ki nga xamantene yeurmande ay jeufum la ndax ismu fa'il la mubalagha la ci ismu fa'il voilà alors que rahman forme bima fa'alan bimu yor day tektale ak manam mbir bu leum bu beuri comme par exemple tay buñ né ghadban moy ku mer fess del ak mer moy ku fess del ak mer manam kon melok mer gi lañu wone ci mom mais du jeuf ji sino boudé def jeuf na xadib lañ wax ak aji merdi mais boudé melaw ni mu fessé ci mom da nan xadaban lañ wax wala wala kasalan moy ku tayel manam ak tayel lol da né ci mom wala xam nga alors que buñu kasul buñu rajul kasul manam moy ku tayel moy nit ki ci bopam lolou jeufula jeufuk tayel la mais amma kasalan manam moy tayel gi da manam mom tayel gi melom la wala comme buñ né ramadan xam nga mi ngi joggé ci ar-ramda moy tangoru wutax moy ar-ramda légui buñ né ramadan manam moy ndax xam nga ramadan da daan tang motax mo né def wala ñu né soit ñaar ben la ci ñaar bu ñëk bi borom xam nga liñ ci wax rahmatullah par exemple bu ñëk bi moy né tangor wim dan fekk jamono jojo wéru koor da dan tang motax ñu tuddé ko ramadan manam nga xamné tangor wu lemu la nga xamantene dafa fess del tangor wala bok ñu tuddé ko ramadan ngir nimu tangé bay lak bakari manam wéru wo wala nga xamné yiw yi niñ ci baré nga xamné tangor wo nimuy laké bakari wala ñaw fi motax ñu tuddé ko ramadan ala kul hal liñ ci djublu won moy ne ñaar ye même bu fekente na bo len setlo tour yi ño bok fiñ len xare moy ci sifatur rahma mais bokku ñu façon ni ñu tek bi touru jëmul bi touru melo bi touru jëf la niki nonu comme al hayy ak al qayyum bo setlo tour yi al hayy touru melo la manam moy ki nga xamantene manam moy zul hayat lay tek borom gis nga fo batu zul moy borom nangam moy ki nga xamne nangam melo la ci mom manam borom wala bok nangam dako amé gis nga kon du jëf ji mais lu mu détenir la dem nga lu mu détenir la lo xamantene dafa disposer de cette chose là lool mom moy tax ñu utiliser batu zu nangam kon al hayyu moy zu hayat manam borom wala nga zu hayat du borom dundu mais dundu gi nga xamne moy al hayat al haqiqiya bi nga xamantene daima la han min al azal ila al abad ba para manam moy ki nga xamantene kon dundam dafa amul fumu tambale amul fumu yam te moy dundu gu wergi gi tax ñu wax dundu te ci dundam ci lepp luy dundu jele dundu manam kon dundu melom la ci bopam dafa intrinsic ci mom wala al hayyu moy legui nak bo xole baatu dundu gogou mo yor mbolam yenen melo yi parce que lepp lu ñu wax melok borom bi subhanahu wa ta'ala touru melo yep bo len serno dañuy delu ci dundu bi parce que ku dundu moy xam ku dundu moy deg ku dundu moy gis ku dundu moy hein moy beug moy am nam ku dundu mo et cetera yoy yep bo xole ku dundu moy am katan yep ak day delu ci melu dundu al qayyum moy ki nga xamantene dafa taxaw bopam parce que qayyum sifa mubalagha manum ismul kilo manum mubalagha la sigha mubalagha la ci qa'im budé qa'im moy ben qawwam moy ben qayyum moy benen bi ci dess moy bi gëna fort moy ki nga xamantene dafa taxaw dafa taxaw qa'im taxawu gis nga lolu jëf la ha dafa taxawu dayak taxawu bopam ba pare taxawu dayak taxawu mindeef yep kok moy al qayyum al hayy ak al qayyum motax kok nak melok jeuf la motax ñuy wax ne par exemple ñaar yo hayy qayyum ñoy ismullah al azam parce que as sifat manam asma as sifat yi wala sifat yi ak af'al yi as sifat wal af'al yoy bo xolé mbolam tour yi ci bir lolou lañ dugg boko bolé téñ parce que lan parce que sifat ak af'al so len bolé manam da ngay gis ñom ñoy am ki ci zat bi manam ñom ñoy pointé zat ci zat bi motax ñuy wax naan al hayyul qayyum moy ismullahi al-azham ci ñen ñi ñu bu fekkante na manam mu am sens bobu quoi ala kulli hal liñ ci djublu won lolu sax dañuy permet pour ñu baña yagg ci benen parti buñ ci yexé léwi inshallah ala kulli hal liñ ci djublu won moy né ci walu buñ bolé tour yalla yak melom yi parce que jëf yépp bo xolé ci qayyum lañ dugg comme ni jëf yépp duggé ci al hayyu jëf comme ni melo yépp duggé ci al hayyu légui muy wax nak né yoy yépp nak yalla dako def ci lepp dako def ci bir touram yek melam ni am ci bir lepp manam ci touram yek melam ni ci lañ feñe comme niñ ko gisee gisat ci suñu jotay yi muna yaqulu waxna ibnu ata allah as-sikandari abul abbas lawla zuhuruhu ak feñe mom borom subhanahu wa ta'ala fil mukawanat ta yañu amal ya ma waqa adrat du tegu alayha ci kawam wujudu amuk abu farin ay gis budul won ne borom subhanahu wa ta'ala mo feñ a travers bepp mbir bi mu xamantene dañ ko amal konanton beut du ci meuna tegu lol lay tek iz ndax lan la hadd amuluk lim li sifatihi ñel ay touram neel ay melom wa asma ak touram amuñu limite touram yek melom yi amuñu limite lu munti don rek lu meuna nek rek day gis lola day dadi refleté manam mbir yep touram yek melom yi lañuy refleté kon lu genn rek da fay refleté ben tour ci touram yi wala ben mel ci melom yi wala yenen amuñu limite duñ am limite tout temps dañuy ñew tout temps tour yek mel manam mindif yep dañuy refleté touram yek melam yi té and ak lolu yep batay touram yep consommé wu len manam touram yep nekkunu ci bir dafa am rek ay tour yo xamantene dañu aju ci mindif yi am tour yu aju wul ci mindif yi mais yi aju ci mindif yi rek la tuddu mom la fi ni wax wa ja'alta kullal kulli fi kulli kal kulli te nga def sa lepp ak lepp ci lepp ak lepp moy kullaha bobu wa allama adam al asma kullaha bobu kullaha moy tour yep moy tour yi nga xamantene ñoo addu ci minde fi la mom motax ñu wax mune fa law qaddarta bu ñu bo natale won anal insana naka doomu adama baqiya dafa dess tankashifu di wunñi la won muy wunñe ku la won ñel ko sifatullahi melo yalla yow asma wa ak turam min mansha'il alam la ko dalé ca sosuk mindeef gi ila al khuludi ba ca ak sax al abadi ga nga xamantene bu fawu gala fil jannati ci al janna wa tuli ak gudda yagay manam njolay abaril abadi fawu ga wa sifatu ak wa sifatu fek de nga wal wa wal hal anna wala hal yala manam wa sifatu fek melom yi wal asma ak turi tan kashifu ngay wunye ko lo wonel ko fi kulli miqdar ci gep toll day tarfatil ayni xefa xepi manam lu toll xefa beut tarfat moy xef al ayni moy beut tarfatul ayni moy xefa beut mais wolof du waxe non wolof xefa xepi lay wax wala deug ah tarfatul ayni ko deeng lu toll ni xefa xepi qadra sa'ati lu toll yaatu way samawat asman wal ard ak sufsi bin nisbati han ci bunu askanale mbir mi ila noqtatil ci tombu al qalam khalima ga lama faraha konanton du jeex amruha ay mbiram wala ma tam matelu mat adaduha ay limum manam buñu natale won tayne a chaque fois manam jamulo manam lako dalé ci azam ba ci abad abadan ci gattal dal lool la parce que yimu fi wax yépp manam dafa tuddu état bi rek mais boko xolé yépp la manam lako dalé ci bi yalla sosé mindi fi bok ba nit ñe sax ni ñi saxé ci abadan ci aljana ba abadan encore abadan manam durant abadan bobu abadanam durant bobu yépp faaw gogou faawam hein durant bobu yépp nit ku sa su nek lu tolo xefe xepi mu ci gis touru yalla yek melom yi na xamne tolo wul sax ak li nga xamantene mom mo genn ci tokku ciatu khalima bi khalima ci tokam manam ci lu tolo non ci ay touru yalla yo xamantene ñom ñoo genn ñom la découvrir su te lu tolo te nak fekk ne ci dira bobu yep sa lu tolo xefe xepi bu nek dina ci retrouver ci ay touru yalla ak ay melom lu tolni asamané soufsi lu tolni asamané soufsi manam pour wax né touru yalla yi duñu jeex dañu infini ci anam gu yémé yém comme ni nga xamantene nekam non la nekké lo xamné amul fumu tambalé amul fumu yam niki non touru mi amuñ fuñ tambalé amuñ fuñ yam ci anam gep nak ci benn côté dong lañuy gis né asma wa sifat tax ci taqyid lañ bok benn côté kessé moy buñu am effet ci ñun buñu am effet ci minde fami mais sinon bo wëlbeuti leneen amul effet motax buñu wax naan asma wa sifat taqyid la moy comme tay par exemple bo mbir mi turu yalla di feñ ci à travers benn mbir nga xamné daf ko teunku yalla da ko teunku ci mbir mom touru yalla bi feñayam nit ki mu koy feño ko lol lay tek manam qadar tejali yati la mais budul lol touru yalla yi ci walu côté yalla amul fuñ tambalé amul fuñ ñam lol déjà ben affaire la manam ci itlaq yi lañ bok côté bob ci benen côté bi mom moy bo xolé légui maintenant seen ay nombre à nombre amuñu fuñ tambalé amul fuñ ñam d'accord dañu illimité absolu indéfini infini kon nit ki señ bi mo la comprendre mo na am borom suma taala xamal ko ben tour bo xamni ni manam feñu du tour yi ñu xam wa du tour yi siw ah du lool la gay lool bo dege ñu nan kay ma jox lu tour du lool lay tek mo tour yi nga xamantene siwu ñu leg mu na fa fala ghayatul kon def deet njombortal du am extremité laha diko ñor muna fa in qultum bo len waxe ne inna zawatul wujud al werbor moy nek nek manam minde fi moy les essences des choses existantes wala kullu ñom ñep qiwamuha seru taxaway yeb bi asma illahi ci tur yalla al batinat yey neub yi lay doon manam kon ce qui veut dire que minde fi ni ñi taxawé liko li ñi taxawé yeb kon ay turu yalla lañ yo xamni dañu neubatu yoy moy minde fi nga xamné en fait yoy moy manam zawat yi la manam moy nek nek mais sino attribut yi minde fi di am mën nga cey gisé turu yalla nga xamné dañu feñ légui tay turu yalla dina ko wax légui yeb ben bu ci nek day delu ci turu yalla yi nga xamné xam nañ dem voilà légui kon bo waxé ni nek ne senu taxaway tour yalla yi neub tu yi la waqultum te nga wax te ngeen wax ne la nihayata detu daytal la diko ñeel manam amul manam dafa infini wa fa ayna al asma ana tur al husna ya rafati yu gën ya rafat moy al asma aswa allah al husna yu yalla da len tan bu indi len ci alquran ñoy tour yi gëna mag ci tour ñoy tour yi gëna tedd ci tour yi c'est que wallahi doomu adama dafa bëgg lu compliqué rek mais yi ñoo gëna mag ñoo gëna tedd ñoo gëna tuuti ay danger waaw ñoo ëpp jariñ tamit ñoo gëna gaaw ci jariñ nit lég kon bu ñu waxé loolu kulna manam kon bo né waaw tour yoyu parce que une question quand même da fay imposé wu moy su fekkenti ni mbiri touru yalla yi ñokoy feñal sécurité comme dañu infini donc touru yalla yu neubatu lañ mais waaw dans ce cas de figure ana kon asmaullah husna moy timir tour yoy nek ci alquran waaw kon ana lu qulna boba li ñi tont moy dañ nan qulna dañ nan inna al asma al werbor moy turi ummahat ñom ay nday lañ wahiyata ñom al usul ñoy ciosan yi fondamay wal asma manam ñoy datti wal asma turi ci dess al batinat yi neubut wi hiye ñom la ha ñeel yoyu li tur moy asma allah husna kal arsan kem ay tiax ay branche li shajarat ñeel garab mutafarriqatun nga xamantene dafa tiaroy dafa ramifié wo dafa genné anha di tukki ci tour yalla yu manam al asma allah al husna man asma al asma al husna waaw manam kon lolou la demé manam kon tour ki ñoy branche ñoy racine tour mon non astaghfirullah ñoy racine ñoy fondement ñoy ciosan moy tour fi fe ñu nek alquran waaw ñoy wa moy rahman rahim malik qudus salam mu'min muhammad aziz jabbar mutakabbir khaliq bar et cetera ba mu jeex yoy ñoy tour yi nga xamne ñom ñoy ndayu yenen tour yi ci dess manam yenen tour yep ci tour yoy lañ jenné yenen tour yep ci tour yoy lañ jenné motax yenen tour yi jarul nga lañ di xam parce que comme ay branche lañ ci tour yi jarul ngay xam yoy bu sonal sa bop ci yoy ce qui veut dire que ne mën ngay gis tout le temps borom subhanallah ni mi feñé mais à travers asmaullah husna lele mu am tour yo xamantene même bu fekete nekku ñu ci asma allah husna dañu delu ci yeneen tour yo xamne ci bir asma allah husna lañ bok comme par exemple al khannan mën nga ko delo ci al wadud wala ci ar rahman et cetera comme al mannan mën nga ko delo ci ar razzaq et cetera comme al mun'im mën nga ko delo ci ñooñ ci al wahhab et cetera al mu'ti yeb xam nga al munji et cetera yeb ben bu ci nek meun nga ko delo ci benen tour ci tour yi ci dess deng qawluhu wax bi mu wax na wajal ta nga def hadhal kull ci sa lepp man dana wajal ta nga def hadhal kull sa lepp min kullika ci sa lepp hadhal kull gogeek lepp bok ha ngo jant da nga def hadal kulli bobek lepp min kulli ka te mu tukki ci sa lepp wajal te nga def al kul lepp qabdatun mu nek ak ñep min nuri bu tuké ci leeru ka avamati kess ak magay koku bo xolé lolum wax legui limi tek moy qawluhu wax mu nga wajal te nga def hadal kul geebu lepp gogu lepp mu ne al musharu lañuy jundu ilahi jëm ci mo xam nga hada ismu ishara moy pronom démonstratif voilà légui kon al mushar kon lañu jundi ilahi jëm ci mo bi hadal kul ci bobu lepp hunan fi nak hiya moy zawatu wujud nekati manam nekati fi minde fi senu nek moy ñom lool lay wax ni manam mbole minde fi mom moy lepp moy bobu lepp wa qawlu wa khadna min kullika manam sa gogou lepp dang ka def mu tukki ci lepp ci sa lepp yaw ci sa lepp gogou mo ne ye moy majmu' mbolem buñu bolé han as-sifat tur al-ilahiyyah yi ko ju bur yalla wal asma anna as-sifat melo al-ilahiyyah yi ko ju bur yalla wal asma ak turum manam kon tur yalla mel ak melo mi yep buñu len bolé l'ensemble lool moy sa lepp lool lañ ci djublu ci comme niñ ko gisé ci jotay bi yoss ak ci debi ndial benu jotay bi ni qawlu wax bi na xone wajal da nga def al kul lepp qabdatan mu nek ngep min nuri ci tukke ci leer azamat kess ak magay leeru magay kel khatatu muhammadiyya moy leeru borom subhanahu wa ta'ala ñu wax manam al nur zati manam leer nga xamantene leeru jëm borom bi la subhanahu wa ta'ala moy mom lañu dello ci ne moy leeru yantim sallallahu alaihi wasallam moy nurullah ifadatullah nurullah yallah leeru yalla gogou nurullah gogou moy leeru yalla motax buñ waxe leeru yalla moy yantim sallallahu alaihi wasallam moy leeram ben moy haqqatul muhammadiyya lolou lañ ci djublu wa mais bobu nak mom moy bu ciosan bu mag be mag nga xamantene ci lepp balle wala deng mom legi mom lay leer ni muna al murad lañu nam bi ci mom manam xam nga buñ jëlé lepp def ko ngëp mais lepp loolu nak dafa nek ci leer ñu def ko dañ ko génné ci ngëp gogou lepp ci biir nek lu dul ben parti ci biir haqqatul muhammadiyya ci le mindeef yépp génné ba te mindeef yoyu nekku ñu lu dul ay reflet ci turu yalla yi ak ay melom loolu la ci jubbu motax kullaha gogou allah adam al asma kullaha gogou yépp loolu lañ ci jubbu moy turu yi nga xamantene tour yeup yi régir tour yeek yalla yi melo yi régir mindif yeup yeup ñoo ci dugg te yoy neeku ñu lu ak ngepp ci haqqatul muhammadiyya gogu nga xamne moy leeru yalla gu mat gi par contre deeng mot ala al murad lañu nam bi ci mom awna fi hiya moy as-suratu jum al makhluqat gu ñu binde awalan bu ñeek min an nur ci leer al kamil bu mat gi wahiyata moy al haqqatul muhammadiyya na haqqat muhammadiyya mom ci mom lañ bindé lèr gu mat gi nga xamantene mom moy manam moy azzat moy borom sallallahu alayhi moko amal té amul ciosan lulul né borom bi mo nam guéné ko comme niñ ko gissé won wama tawallada ak lepp lo xamantene dafa juddo an hawal di tuké ci haqqat muhammadiyya min zawatil wujudi ci nek té fi kullihi ñepp fa innahu ndax mom haqqatu muhammadiyya laha ñel na mindeef yeb manam leer gogo ñel na mbole mindeef yi huwa moy al abul awwal moy bay bu jekki comme niñ ko wax bay moy al abul awwal wa an tilka te tukki ci gogo rek al haqiqat nek manam deug mir mal haqqatu muhammadiyya wujidat ci lañ amale tilkal mawjudat yoyu le mindeef kulluha ñom ñep biha te ci haqqatu muhammadiyya bobu qiwamu hatila ak taxawam amé seenu taxaw minde fi amé wa anha te ci tukki ci haqqatu muhammadiyya nizamu hatilañu ci lañu nosewo manam organiser wu melni ñu mel règle yek loi yi len régir yépp ci haqqatu muhammadiyya lañu génné lañu tosano wa minha te ci mom la juggé madaduha ak teub manam alimentation bi han alimentation bu nan courant bu koy alimenter wala han ravitaillement han li len ravitailler yep mi ngi joge ci haqqatul muhammadiyya wa moy sen générateur quoi voilà exactement sen générateur ci deux sens yi manam sensu amal ko ak sensu alimenter ko voilà iz ndax min tilka haqiqati ci bobu la haqa istamadda ci lay tebbo al wujud min fi kulluhu ñun ñep momit dina bi wujudil batrizil qadami légi nak qawlu wax bi waxna nak qabdatan mu nek ngop min nuri azamatika ci sa leeru magay kokku tamit dafa jara leral manaw limi leral moy hiya moy ne mom kulluha lepp manam han mindeef yep qabdatan ak qabdatun ngop lañ min nuri azamatika ci leeru magay borom subhanahu wa ta'ala illa lulul ne anha ne mom mukhtalifatu dafa wut ak al ma'akhiz djel wa japp way fama kana manam fagn ko djele ci leer gi lool rek lañ wuté manam ñom ñep ci leer sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ dem bindé mais fagn leen djele modul ben c'est-à-dire que par exemple machine yépp ci usine bi lañ nek mais sauf que comme par exemple auto yu bari lañ ñu xam yépp usine mo lañ mais model yi ben model bu nek dafa am fu muy jaar bo xamantene mom moy tax hein bo model bi melni am propre circuit voilà dafa am circuit bopam voilà lol la quoi comme voilà walillahi masal a'la andak ne borom subhanahu wa ta'ala manam mo yor misal bi gëna kawé mais ngir hein voilà comme bu dé ay ci yépp ay mew lañuy défar par exemple sauf que comme mew mi poudre la mew mi di bu ndoxé nangam mew bi di écrémé bi di demi écrémé bi di entier et cetera ñom ñep usine même usine mo lan di défar mais sauf que duñu bokku fiñ leen di jël manam sen tassane fiñi jaar circuit bi ñi dem ba génn ba mëne génn bañ leen mëne di gis ñu nek un résultat complet même bu fekkante né matière première bi ben la té mom moy mewu nak bi wa hein process moy lan ah mais moy lan ci lolu process c'est-à-dire moy ah fumi jaar ah process bi voilà process bi d'accord OK légui kon voilà mais matière première ben la té moy mewon ak ak wala beuy wala xarmi et cetera tout dem mais buñu génné bi écrémé lay doon bi demi écrémé bi entier bi pende bi mel na be nek bal mew xam wax fa ngeen bal mew ñoom seen de cheikh am do mo lañ ko xam wa di bal mew fi biñ nekké xala dañ ko dal xamone dafa mel nak suñu côté yoyu la la gënon am dafa mel ni parce que daanu mo gis mukk tataru mais kémer bo fa ñëwé daan na ko fa gis do xamna loolu tax xéetu pënd la gu neex sax waay bo ko gisatumako waay dañ ko daan jaay ci koñ yi bal mew waaw wa xamna waaw no si daanu ko gis ci ndakaru mukk mo gis ko mais bu mo dal ñew kémer dama ko fa dal gis donc fa lañ ko dal ko fa jaay mo donc j'ai compris que ñepp xamuñu ko wa xamna comme wël du wala Dakar ñepp no wax gisoon ni comme da ngeen xaw fété mak motax ñu nang kay xat do nga dégg ah wé motax mo fogon ni di ngeen ko xam quoi mais non suñ côté yi la rek la wax dëng kon en tout cas ci peut-être que amul won Dakar quoi parce que daan moko fa gis moko légui kon ci gattal dal liñ ci ñom nam won dal mom moy liñ ci nam won dal mom légui amna voilà légui kon mu nek kon wouté giñ wouté fiñ leen di manam liñ fiñ leen di jëlé wara yoy mu mo wouté mais ño bokk matière première té moy haqqatul muhammadiyya légui nak processus bi wala ban partie ci haqqatu muhammad lañ koy jëlé manam comme bo xoré méw mom tamit ban partie lañu extraire ak lan nan lañ koy extraire fan lañ koy jaar nangam nangam ba jëlé ko ba mu génn melni ak yoy loolu lañu wutalé dëng subhanallah même bo xolé garab ki gantax gi da ngay gis né lu kémané la kéman bu reuy la borom bi def subhanallah mom la borom bi def ci gantax bi da ngay gis gantax gi yépp day ñax la yam day am reen am ñax et cetera manam yi ay ñax lay doon yi ay dañuy nek garab gu taxaw am ay xobam et cetera di génné fruit yo ñom ñepp non lañ ma mais yi dañ leen di lek yi ñu lek borom bi té pourtant bo leen xolé visiblement dañuy nuru comme salade dañ koy lek mais salade bo xolé yeneen même ay persil ay yoy non dañ leen di lek wa ay xobu yu ki ñebbe nebeday ñom mboum et cetera dañ leen di lek mais mu am yeneen yu bari yu mel non mais kenn duko lek sale nit ki da ko dul meuna yeey sax c'est à dire que bo xolé approximativement matière yi yeup bo len jëlé ben par ben day gis né li len composé dafa bari yu nuro dafa bari yu nuro li len composé ba ci même ñi nga xamné animaux yi day gis par exemple nit limu nuro par exemple wéñ minu nuro wé sen cellule yi ak minu formé wo et cetera day gis plus de 70% là ci ay ci de ressemblance yo xamanteni ñoko ñu ro ci yaram bi ni la mel nangam nangam subhanallah ba bo gisé par exemple yo ak ñay di nga gis né mbolém lu nekk ci ñay mi ngi ci yo ba mu dess né amna lu nekk ci yo té nekkul ci ñay té moy la fi andak ni ñoom yi mais manam ñoo ressemble sauf que li dafa gëna touti li gëna ngand mais buñu xolé cellule yi forme bi nan la mel ci biir ci ki yépp da ngay gis ne minde fi ñoom ñepp manam dañ nuro andak ne amna yu ñuy lek ak yu ñu lek ay xajak ñoom mus ñoom ki man tek menti kenn du leen lek ñoom mbam manam kenn du leen lek limi tek moy dafa haram lek parce que lele dang koy wax comme ñu wax ramé ah chinois yi dañ koy def ay lolu manam limi tek manam dafa haram lek voilà ok ay ñom mbam kuux et cetera am yo am sa mo boko lekke mom dañ fa wa am yo xam tane dagal nañu lek te seen tiafka nuroul andak ne ño nuro manam yoy yeb te pourtant da ngay gis ne visiblement manam lool rek doyna tektal ci ne yalla amna parce que le fait que ñom ñep ñu nuro wé nonu te bokku ñu condition de vie yi ñi dund ci kaw suuf ci ni rek te ñom ñep ñu nuro mo lay manam mo lay wone la ki leen bind kenn la bo le ko bo jeule buñu guenné fofu xam nga tay yap jeul ak yap nak buñu len xolé yep yap la sik neeku ci donc le fait que ñom ñep ñi bok yap ñun bokkondo nek yap li tax mu nek yap caractéristique yoy yep ñoko nurolé cellule yoy ñoko bok sauf que li ni la mel sauf que li ni la mel et cetera différence bob and ak lolu yep subhanallah ki ci geet rek la mënd dundu ke ci biti rek la mënd dundu benen bir bi nga xamne da len di textel day textel mais borom yalla mom amna te mo bindando ñoom ñep moy le fait que ñoom ñep ñu bokk di nekk do ci kaw suuf parce que su fekkonté ni amna keneen ku len bind ku bind ñi nekk ci kaw suuf keneen di bind jeneen c'est que en fait ki bi mo dul nekk ben caractéristique ki et puis climat bi xam nga le fait que par exemple ñun le fait que ñuy mëna dundando xam boy yi naki golo yi mbam bi hein mousi pitax yi hein ramatu yi pitchi et cetera manam yoy yi ak weñ yi manam ngay gis ñoom ñep ñoom ñu bokk ak mom ñoom même fi ñuy dundé même climat bi même situation bi lool day tekkelé mais ñi malgré leur différence yi nga xamné c'est visible malgré loolu ki leen bindu ben la parce que mom rek loolo tax ñu bokk di mëna nekkando ci même condition de vie lool motax mais sinon ñun ñi nga manam ñun ñi nga xamantene xam nañu lan moy matériel lan moy créer défar ben affaire xam nañu né ben pièce bu manqué ci ben télé wala ben radio wala ben portable il faut que bu mel nonu manam même marque bi même producteur bi dafa manam jox la pièce bi nga xamné exactement même pièce bu mom mo ci manqué won hein pièce Renault bo demé Peugeot mën na ba ñek ben boku ci défé sax day yaq fof bo jëlé pièce hein day def ko fele mom loolu moy yow signé nga arrêt wu yaquté so so wala so do essence gasoil wala essence gasoil et cetera mais nak le fait que ñoom ñep ñuy nekkalo fi di dundando ci même situation bi wala essence bi par exemple ak gasoil surtout bo mo gëna pertinent sax hein manam ci ngay xamé ni kon ki leen défar ki ben la parce que ñoom ñep malgré leur différence yep ño bok même situation manam même condition yi ñi dundu té ñu adapté wu ci parfaitement après nak mu won la différence malgré lui melni day dund ci geej gi di gund ci jeri ji pour won la né ni ma mané li la mané lé ni mo mané li la mané lé comme ñu ko gissone wax na ci jotay kurus bi wessu la ci méduse yi méduse waaw moy ki primitif animaux primitif nga xamantene ñom amuñu dañuy dund mais amuñu roh amuñu système nerveux amuñu système nerveux té dañuy dund tant que c'est comme si da borom bi dalay wax la bo xolé ñoo da nga xamné dund gi ngay dund sa xol bi nga am ak système nerveux bi ak yoy yep du lol mo waral ngay dund man malay war ma waral ngay dund voilà manam ñe ñak li yo hein bu doon yow sax bo wa ñaké lol dans les conditions normales do dund mais dama def lé rek pour wone mënon na la def nga mel lolou yow tam mais man la neex ma def la nga mel ni ñe mel na mais ñom ñep bo len jëlaté ñom ñep ño bok fiñu len jël manam fiñu ciosano moy haqqatul muhammadiyya mais sauf que parti yiñu len jëlé défaré len li len composé manam matière yiñu len composé ci bir haqqatul muhammadiyya manam la processus bi nga xamné mom lañ jaar circuit biñu jaar ba mëne genn nek résultat bi ni ñu néni ci bir haqqatul muhammadiyya lool mo wuté lool la wax ni muna fa ma kana lepp lo xamné nek na min ha ci yoy man min def yoy aqlan bi adi xellu kal adami kemb doom adama wal malaka ak malaka wal jinne ak jinne washbahi ak ñu melni ñom zahara da bay feñ bi surati ci jëm al azamati magay fi nafsi ci jëm bopam zahiratan ci lu feñ awol bo khafiyatan ci lu neub li anna ndax tilka mazarat gogol ak feñu way manam beurebu feñu way fi ha ci mom hiya moy atharu melof sifatihi manam atharu jeexatal sifatihi melom yi subhanahu wa ta'ala mak sala nga wa ta'ala di kawina mom borom subhanahu wa ta'ala khallaha da ko rang bi ha manam ci mom li ajli ngir ne manam ngir jëmmi tajalli ak feñwan fi ha ci mom ci jëmum wala sha bu ko neexon lastalabaha konontor danako rikilo lola min ha ci mom fata dakkat bu ko defé mu yëngatu wa farat mu dadu mujju nek manam jeex baw nek mahdal adam ak ñak kesse manam limu tek limu wax moy comme ñi nga xamantene ñom ñoy xalat amna ño xam nga dafa am bu ñepp ñoy am xel ni ko am xel moy raison intellect bokul ak instinct instinct mom animo yu am nañ ko mais instinct amuñu intellect animo yu amuñu intellect légui bo xolé bo xolé animo yi manam ki doomu adama ak malaka ak jinne am ñu mel ni ñom manam ñu mel ni ñom moy wax yakhluqu ma la ta'lamu bind na lo leen xamul waaw bu doon ñom señ bi sax ñom ay rawaan yeek yoy lañuy wax rawaan ak yoy hein voilà mais lool kon ñu existé lañ ño xamantene kon dañu am xel ñoñu dañuy feñé ci magayam ci jëmm bopam manam azama gi manam borom subhanahu wa ta'ala magayam gogou muy wone ñom day feñ ci ñom manam dafa nek lu apparent ci ñom manam mo xam ci anam gu feñ la wala ci anam gu neubatu mais de toute façon magay borom bi mom subhanahu wa ta'ala manam dañ ko gis de manière évidente mo xam nak après dañ koy meuna ragné wala duñ ko ragné wala dañ koy xam wala duñ ko xam ndax jeexitalu melo bobu mo def mo am ki ci ñom mo am effet ci ñom lool mo motax ñuy mënd di nek ñuy xalat voilà légui nak wama kana lo xamné dafa nek minha ci mindeef yoy ghayra aqlin di nek lo xamné du xellu falay sat deet diko ñeel deet fi ci mbir mom fi ci mom ci mom ci bopam tilka sifat bobu le melo bi zahiratin ci lu feñ bal li fi nek hiya mom kamilatun dafa neub fi ci mom la yashuru du yeg biha ci mom man du ko yeg da dul yeg melo bobu motax da dul yeg melo azama gogu ci mom motax manam melo gogu amul jeexetal ci mom melo magay gogu manam leeru magay ci leer gi lañ ko jël mais comme mom du yeg magay gogu dafa neubutu dafa laqatu borom subhanahu do ko neub de manière totale lol mom motax mom duko xam munafa innal bahaima comme bayima yi wa amsalha ak sen melo ak sen kem manam bayima nga bahaim bahima bahima mom manam wolof ki la arab la bahima mom la arab nan wolof nan bayima bayima voilà mais djugewul ci batu wolof bi wax bayyi comme bayima nga xamne bu juddo rek da nan comme niko ñeñ lañu di wax né bayima li tax nga bayima moy bu juddo rek day libéré wu xam nga bayima non lañ mel manam ñom bu seen doom juddo rek day daal di commencer mëna dem dox ni manam day mëna libéré wu ak yoy voilà nga xamné du ko nit bu juddo fokk ay wajurum japp ko ti ko ki ko diko nampal muy mag ndank et cetera alors que bayima ñom buñ juddo rek dañuy dem dañuy daal commencer mëna dem ci jour yoy kay commencer autonome tout voilà même bu ñu juste dañuy soxla nam voilà mais dañu autonomie malgré lolu yépp yanu won na mana sax que baat bi juggé fofu mais du fofu bayima la baatu arab la voilà manam bahima nak mi ngi joge ci albuhum bi nga xamantene mom moy ak ko lu bi nga xamantene manam moy du wax ju leer lol mom motax animoy motax yalla nit dong la may muy wax ju leer mu am expression ak mu nit ñom nit ak jinne ñoy wax ak malaika motax en fait dafa lié ak xel wax expression dafa lié ak xel motax fo fek ku am xel du mëna wax ju leer ay waxam day jaxaso voilà motax xel xam kaddu xel ak xam ak kaddu ak xol dañu lié ci anam gu yéme motax bu ci avancer ci ñom yi bi ci dess day mag proportionnellement ak li bi ci dess avancer dañu lié voilà bu ben du dem baye morom xel ak xol ak kaddu ak xad ak kaddu ak xam xam waaw waaw ñepp bokku ba waaw ñom ñepp dañu bokku di lié lo du lenté du avantage zikar ndax boy zikar sa lamine nga koy défé hmm na boy zikar wala yoy légui xol bi day yëngatu wala ci lolu té bu lu muy gën di sel day selal xalaat bi ba paré day tax xam xam yomb la day xam xam ubbe ku leer la comme liko imam ash-shafi liko al-waqi' wax rahmatullah alayhi ma ko li anna ilma allah nurun wa nur allah la yu'tahu 'asi zikar day ubbe xef waw waw ning même kuy gissone kuy jang al-qur'an ni lu bari wala bu koy mokal ni day giss kalmi day ubbe ko te du ndax xol bi day leer xol bi leeré xelmi ubbe ko xam xam yomb ko gis nga parce que xam xam mom ñaara koy may ñaar ñaar mom boko xasse ba am xam xam dalay yomb moy ngay mën di mokal ak di comprendre ñaar yi boko amé xam xam dalay yomb voilà boudé lo dégg mokal ko wala lo gis mokal ko ba paré lo gis wala nga dégg ko comprendre ko jeexal da yomb légui kon yoy dañu lié motax même nit ki ni bo xolé suy faral di wax lu ñaaw c'est parce que xolam dafa yakuna commencé yakuna buy commencé wax parce que yi yépp ñaa lén rek ci zahiram lén rek ci feñ moy lamine kaddu ko kaddu rek ci feñ kaddu mom moy wone ñi ci dess aussi mot ak nit ki souvent suy buñu ñu xamé ni mous la moy leg leg ci waxam buy waxe yenn wax yi nga xamné ci borom xel mu reuy la parce que ku amul xel mu reuy du wax wax ji manam kon da nga comme nit tamit bu amé xam xam ni ci lamine bu lañ koy xamé wala mu bind té comme al qalamu ahadul lisanaini khalima moy ben ci yenen ñaar moy ben ci ñaari lamine wala clavier bi ben la rek hein ci la ni xamé ni ki amna xam xam parce que sinon sans lolu kenn du xam ba xam waji amna xam xam wala lit voilà voilà parce que comme que def na beut et cetera te yoy dañu lié légui nak ben ci so meuna soulever wu fofu moy kon mouma yi mais bo wala mouma lolu fièvre la du nit naturellement moy mel non mais animaux yi par exemple day gis ni ñom naturellement non lañ mel manam duñu wax parce que lan motax seen xel mo évoluer wul seen instinct nak amuñu xel motax duñu wax wax du leer duñu wax mënuñu wax ndax amuñu xel buñ amone xel da nañ mëna wax gis nga niki nonu motax xalaat motax xel daf nimu nonu da ngay gis dafa liewu top ak kaddu même da ngay gis ni sax dañu al ajma dañ koy wax nonu moy animaux tamit bayima dañ koy wax voilà dañ leen wax al ajma tamit ñom non lañ mel ñom tamit non lañ mel manam duñu moy ñu ñurul wax ni wax ju le wax duñu wax ju leer parce que dinañ wax jo xamne nit ñi dinañ dégg mais duñ xam lañuy wax lan la bamu dess ñen ci nitu yalla yi ñoy xam lañuy wax lan la ba paré seen wax du diversifier comme ñun suñu wax nim diversifier wu c'est à dire que comme par exemple genar da sax tous les jours fu xeyu subatal limi sax ben la dafa day basique quoi wa même wax ju lay wax répétitif et basique voilà comme par exemple bu dañu dafa xeyu subatal lool lay wax limi wax nonu boko dégg muy sax genar lool dan uzkurullah ayyuhal ghafilun lool lay wax tuddulen yalla yeen ñi nga xam da ngeen négligent tout temps lool lay wax sa yu xey di sam alors que ki nga xamne mom moy mo tax heureu fajar gi lay sap bu fajar gi jot mom buy sap rek fajar gi jot na ba lay mo wa mo tax yeen tibi sallallahu alayhi wasallam di fanano ganar tout temps di fanano ganar wa parce que heure yoy bu joté day sap moy comme genre réveil Voilà. Hein? Voilà, légui ñom sen ki diversifier wul comme ñun. ñun buñu wax ci lu wax ni limuy bari andak par exemple buñu jëlon langue bu melni français nga xamne 26 lettres rek la boudé arab par exemple 28 wala 29 soudé dang ci bolé la malif bi yépp bé lool rek la mais malgré loolu suñu langage dafa diversifié wu ça veut dire que mën na no wax lu bari té lu wax buñ ci jaara andak ci biir mo yoy lettre yoy rek la ma yoy tam ngeene lu yalla gu mag la yermande borom bi bu mag la de lay jangal wa allama adamul asmaakullah parce que tour yep bis bo xamé composition moy 25 lettres 26 lettres bu lay français ngay lat bu lay arab 28 lettres la manam yoy ci le mbolem langage nek mbolem expression ci bir lool la nek combinaison yep fofu lañ dugg c'est des milliards mais fofu lañ nek manam no mën di waxe voilà xam nga lool da nga ci comprendre nek manam jangal biñu jangal manam tour yi lool la bo jëlé clavier bi nga tim ko lepp nga non al asma kullaha mi ngi non ci clavier bi nga tim mbolam lo bëgg bind ak lu compliqué lu bari fi rek ngay japp bo bossé do soppi clavier du soxla ngay dem wuti ci benen clavier parce que li ngay bind mëno ko ci bindé munta dedet li ngay bind yef fi nga koy bindé ci clavier bi nga tim voilà moy al asma kullaha tour yef ngok ha yo dem benen façon ak tire bo xamné borom bi da ko defal nit mais ñu bari ci nit ñi duñ sétlu sax yoyu tellement da fay banal ci ñom buñ bayi xel dara man duñ ko bayi xel dañ koy romb suba ngon gudde ba ci te duñ ko bayi xel mais alors yu mata ba hein mata bayi xel la day gis ne subhanallah kon ñun expression yi ñu am ni par exemple ñom da ngay gis animaux yi sen ki yeb par exemple ben tour yalla rek lañu nek diko wax luñ bëgg wax tour bobu rek lañuy wax alors que ñun par exemple bo xolé même suñu xalé yi bo leen xolé bokku ñu tour yalla manam xam nga xalé suñu xalé yi am li lay wone am nañu xel bokku ñok animaux yi sauf que sen xel day défaru dank luñu gën di mag sen xel di gën di défar ñu gën di évoluer d'ailleurs motax nit bu génné aduna bu déwé di ci crâne bi à travers crâne bi dinañ xam ñaata at la wara am à peu près ndax fissure bi nekk ci crâne bi nonu pour fi nga ndax fissure bi refermé wona wala refermé wul ak ñaata distance le refermé wu ci yoy dinañ ci mëna xam ñaata at am parce que dafa am comme ko am 40 ans ni jëm kaw ni kok nga xamne lepp dafa refermé moy xel mi matna moy balaka ashuddahu wa balaka arba'ina sanata mom deugara wala hein ah moy balaka ashuddahu wastawa lool la manam ak deugrayam yegg na matna agna ci deugrayam deug wastawa te matna seuk yemona lool lay wastawa matna seuk kok moy alquran mom la firé fenen fi ne balagha 40 sana te yegna da amna 40 ans motax fofu day gis cerveau bi day mat day mag bu fofu nak day mag cerveau bi day mag di gëna formé wu di gëna défaru di modelé wu et cetera bo amé 40 ans mom wastawa balagha ashuddahu wastawa mo sam xal matna nak li maturité deug moy nit mi ngi am ba 40 ans mais nak lolou teki wul ne manam maturité individuelle la mais sinon nit lélo nga gis ko am 5 ans gëna mature fouf ko xamantene amna 80 ans lolou voilà lolou mo jotawuñ dara voilà motax maturité nit ku nek sa maturité kon bari may ñoo kon amuñu lool parce que xalé yi bo leen xolé turu yalla yi ñi kiwé yi ñi exprimer wu solo liñ bëgg rek sen besoin élémentaire parce que ñom besoin élémentaire lañu am xalé primitif wa yoyu and ak lolou yep day gis sen expression duñ ben comme par exemple bu dé da fay joy même lolou même da ngay gis subhanallah sen yaay sax dañ koy xam par exemple bu dé da fay joy ndax da fa xif wala da fay joy wala da bëgg ku changer couche wala da fay joy wala da bëgg ndax da bëgg nelaw da ngay gis façon joy bi du nek ben bu fekkante na tamit da fa joy ngir ne wala wala bok par exemple nga gis ko mu contane ni mi exprimer wo ak boudé da fay fo ni mi exprimer wo ak boudé par exemple da fa bëgg manam nga jox ko limi lek même buy commencer li mëna wax ni manam environ 3-4 mois non ni mi exprimer wo ci solo lim bëgg ak solo limi laaj ak solo limi kaas du nek ben yoy yeb ay façon la ndax da nga gis raison bi mom moy par alluk an moy ñom ñep do la rañ ha même bi voilà deng muna fa innal insan fal insan doomu adam nak jami'an ajdajal li jami'al asma' innal mbolam turi wa sifat ak tur ak meloy kon mbolam turi ak meloy doomu adam da ka dajala te moy kiko dajala khalaqa mota binna allah bur ya ruhu ruhu doomu adam min safa'i ci fa gëna sel ci safati nuru ci le sel seluk leer al ilahi gay ko djubur yalla wa halaha mu rank ko ko mom borom subhanahu mu rank ko han bi sifati ci ay melom mom yalla al azimat yu maggi min al azamat bu mu jele ci magayam ga moy la magnificence ki wal az ak notelu ngor li wal kibriya ak riyaam ga wasatwati ak ak manam geudum han manam moy ak autorité wal qahr han ak kat ak katana manam qahr moy supremacie ak force deng yoy yep yalla da ko rang mbolem melo yoy luy waré ak magayam subhanahu wa ta'ala ak puissance am ak grandeur am han son côté grandissime han ak son pouvoir et autorité sa suprématie, sa force contraignante, yoyep yalla dako rang doomu adama fa zaharat muradi feñ bi hadi adama ci bobule magay fi wujudi ci mbolam minde fi motax yis doomu adama feñ ci mbolam minde fi ci magay gogo nga gis par exemple mbolam minde fi niko ci upp doole beuri nañ niko ci upp ay mbir beuri nañ mais mom mo dominer lepp parce que touru yalla yi ñoo feen ci mom mag melo yalla yoyu mag yoyu autorité magayam han katanam doole mën mënam sañ sañam yoyu ñoo feen ci mom motax doomu adama yirif aduna bepp yirif univers bi yeb mom rek mo fi def di bour di bumi mom rek ngeen fi gis muy teural di tabax di defar bu ñewé ak ku fu mu ndeuk mu dajj lepp defar fa ay affaiream mom rek ngay gis mu japp ñepp kenn ku ci nekk bu ko nexé ñi mu war leen ñi mu japp leen duggal leen ci park ñi bu leen neex bu ko nexé han du deug han ñi bu ko nexé mu jël leen yéew leen ci kër gi ñi bu ko nexé mu jël leen yani bagage di leen ligéelo ñi bu leen nexé mu rend lek monsieur loolu doomu adama moko man mokoy def fi amul keneen ko leen deg muy def loolu ku dul doomu adama parce que melo borom subhanahu wa ta'ala yoy ñoo ñoo feñ ci mom han ah oui ay gis ñey mo upp doomu adam moko mën waaji ci dess fas jël leen ñom ñep ñoko man mbam sax moko man même xat wa musa bu jengo rek tay mus bu defé ni non même wéñ sax motax ngay gis nit lélé borom bi dalay wonné han man manam ségam touti li mo la sonal wala yo fim tollu bu yo ñëwé période yoy nga gis ñepp commencé jëli garab ñi commencé di wut ay affaire yoy ñuy tek ñi mu leen di wër musikère wa ni commencé wuti di ay ki pour ay xéti toura yo xamné da la di dakk wa wala yene la ci tara ñu nek ci choono yoy ci hôpital fess del bo demé l'hôpital nga fekk fa mu fess la lan siburu gañu siburu yoko mat yo amul fi lu fi nek lo xamné doomu adama mën nay xex ak lolu ba paré gañé ko té fekk né manam dama ñar natural lepp luñu gis né doomu adama moko not man ko rek manam da ngay gis concrètement que ni vraiment c'est parce que yalla moko tagatal doomu adama li rek am vraiment parce que lolu xolal subhanallah même ay ñom seng ñom gay ndey ñoñu nga xamné dañuy loraté ñoñu mom buñu dekkone ak doomu adama xam nga du neex mais du confortable non mais pourtant buñu dekkone ak doomu adama ñoñu ñoy daw motax ñom yalla dañu dakk ci all ba lañuy def fa lañu dekk buñu ñew fi fi nit di dekk ñom feele lañu dekk té pourtant subhanallah and ak nit ñi fiñu dekk ni mu yaato mais do gis gaynde di doxantu ba yexsi ci biir dekk yi tout temps gaynde mi ngi ci all ba nit dina jiddu ba dée té du musu gis gaynde ha do xam lu muy mel waaw ay ñom seng animaux yu graw yu nga xam dañu danger ñom ñep fele ñom ñep ñi ngi fofu ci all ba dajé nek fofu ñom kess té pourtant ñoñu nak par contre nit mo leen mën malgré nak lolu yépp ñu té leen mën té ñom ñëmé wuñu nit malgré lolu ñom ñëmé wuñu nit han buñu gisé nit dañuy tit hein xolal ay requin wala balen nga xamantene limuy ponkal nga xamantene tay bu nganké nit danaka mën mais il suffit que nit gi laal bakkan bi suko laal rek day nelaw en fait mom motax ki ñi def plonger yi nonu ragaluñ ko parce que xam nañ ni su ñëwé comme mom pour te bakkan bi comme dafa ñëw bakkan bi dafa gudd donc da fay nek ci wetu gemin gi parce que gemin gi fi ko yalla def moy da ko def fi ci souf def ko mu nek à hauteur fi ni ci taw ce qui veut dire que ni nit ki mom manam mom bu ñëwé pour laal nit ki fok mom manam nit ki dana du cadre figure bi mel dana mëna am laal bakkan su ko defé hein bu laalé bakkan bi rek mu néro xol nit ñi di même ñi di japp jaan yeek yoy parce que dañu xamné amna technique bo xamné lool boko defé rek jaan mom mënul musa ko waré ba do ko japp et cetera topal lool nit mom la yalla feñal ci mom bobu magay bobu doole bobu hyper puissance muy bour di bumi mom nek maître univers bi waye nak and ak lool muné wazuru ak feñam mom doomu adama biha ci yoy ci bo melo bobu manam magay gok manam ganday be reyag doole bi katam bi yoy non diko feñal mi ci bi ci mas mom luñu ngañal sharan sharia illa ludul man ko xamne qaharatu daf ko not at taqwa ragal yalla min ci ñoom d'accord voilà wala bok wa kon doomu adamay maam di feñal lolu mais bu fekkete ne manam diko feñal sharia dañ ko ngagne mais lool moy a travers nit ñi ak yoy di ngandul ak yoy mais bu dé ragal yalla mo la wër pousser ci obliger nga wara doxal li par exemple amna fo xamantene obliger da nga wara wone doole obliger nga wara carte comme par exemple ci jihad par exemple nit ñi mënu ñoo jihad ba duñ feñal lool ak yu mel non hein ak tamit di teuraté kilifteef par exemple bo amé ay responsabilité fo nga intransigeant ci yenn yi voilà soko deful rek voilà muna sop tuma top nak ma hada tahalli and ak bobu rek rangu yep alladi bi nga xamne halaw dafa ko rang mom bur yalla sabba dafa soti alayhi ci kawam mu waqi'a ay rotway non ay mbir yu dal ci kawam min ahkami ci atim al qahriyati yi nga xamne ko du katanu borom bi la ak dolem li arifa ngir mo xam qadarahu do manam dayom mom yalla warut bataho ak martabam min al amrad ci ay par exemple febar yu koy dal wal masaybi ak musiba wal faqir ak ñak wal mawti ak die wama yakhruju ak lepp lo xamne na genné minhu ci yoy ci mom min al fadalati ci ay ay ndesit ay jeexital al khabisatu yu yu sobeu manam borom subhanahu wa ta'ala and ak gis nga nim defal doomu adama xam nga dafa mag reyna mais and ak lool yeb borom bi bayyi wuko non daf ko rang daf dal dafa sorti ci kawam ay xew yo xamantene ay mbir la yu dal ci kaw obligé nit non lay mel nit fuk non lay mel te yoyu moy comme masalan dakoy tek ay naqar ay jaxlé ay titis ay période yo xamantene ça ne va pas du tout ay fièvre ay ak de yoy han ak mune ak de ak sobe yi nga xamne dañuy genné ci mom yoy yep yalla tek ko ko ngir won ko ne ko attention malgré que yow defal na la li morte li ñoy liñ wax legi ci magay yi and ak lool yep dama lay won ne tabe man ma fété kaw pour nga xam ko parce que sinon nit buñ ko deful won lool day bëw mota wala bu fekkone na anawo naka mom bur yalla subhanahu wa ta'ala arahu daf ko fiixalon min hadhihi al-umuri ci yele mbir ala dawami ci lu sax ma and ak amnihi ak kolute mom nit min al-maut ci de la sarraha giñna ni dana wax ci anam gu leer nagnu bil uluhiyati ci nguur manam ci momel ak yello ñu jamu ko sarahatan ci am ti lu leer nagn min ghayr ihfa'in tul amul nubut amul dara luñ ci neub gis nga doomu adam su fekkonté né liko yalla defal lepp ak nimu magge ci univers bu don dako yi ñu tuddu yépp manam choono yek nakar yek problème yek fièvre yek yoy yépp manam ak yi sobe yi génné ci mom ak yépp yalla da ko dindil du ak du gañu du tit du ragal du jaxlé du am nakar du am benn problème du ñak yoyu da yalla da ko fegal ci lepp and ak mu wor ko ni dudé konon ton dina taxaw ne man ma yalla dan ma wara jaw kon du ko nit dana ko def ci anam go xamne nak du ci am dara lu ci neub mi dara lu ci laqat segam yoyu yep sax ñi ngi am and ak nit ñi bari ci ñi weddi sax momelu ki len bind lan ngay xalat su fekkonté né ya men yalla sama wa mara waqat deug tajalla feñuna fil mom yalla fil insani ci mbolam ci doomu adama bi ci manam ci nit ki bi jame ci mbolam safati yu turum asma ak tur ak melom yi qubulan ha ci nangu awwala bok wuqu anti xew xew manam ci rot ha al qubul ak nangu minhu ci mom li arbabil hijab ñel na boromuk ki ray wal wuqu' ak rot nak lil arifina ñel na ci arif yi nga xamne alladina yi nga xamne wasalu dano yegg martabatan kashfi ci martaba wuñu leen mbiri xayfu ci anam nga xamne kushifu wuñil nañ len kushifu bok wuñil nañ len di safa'il ma'rifati ci jaara ko manam ci sababu manam selata xam yalla wal yaqin xam wer wal yaqin ak qulute lolou mom motax ñom mbir mi dañuy gis ni mu arriver exactement alors que ñe le fait que ñu nek ay receptacle rek lañ ci am alors que arif yi ñom dañuy gis mbir mi ni mu xewé en tant qu'avènement aussi ñu muy xewé parce que ñom lan dañuy gis yalla parce que daf leen dévoiler mbir mi manam da leen dévoiler tour yi ñukoy gis à travers mbir yi